سورۃ الاخلاص مکی سورۃ دی پس د سورۃ الناس او مکی د نجم نه نازل شوی دی په نزول کې بشتم دی او ترتیب کې یو سل دو رسم دی سلور آیتونه دی بکی د سورۃ دیر شی نومونه دی امام سیوطی دیر شی نومونه ذکر کړ او بیرواله د نومونو دلالت کوي ولویوالی د شان د دغی مسما چې د کوم سیز نومونه ډیری د نومونه صفات د ټول صفات پکې دیو جنا د دې صورت په بزرت کې ډیر احادیث راغلي روایتونه راغلي امام بخاری حدیث نقل کړي یو سړی دا صورت وی د شپې په ټیم کې مانځي بار بار به مقرر کولو نو هغه د خپل عمل معمولی ګڼلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تو فرمای تا ته سپد دا دا اصول سن قران دی درې مری صدا قران مقصد دا دی چې دا سورۃ سو کیوزر کوی دومره ثواب لکی لکه لس سپاره د قران کریم تلاوت کوي سن سن قران نقطه دې کې دا دا روح المانی رحمه الله د مجدد الفسانی د شپږ د رشم د تر په درمیان کې دا نقل کړل چې د دین غړ اجزا درې یو علم به معامل او درې اخلاص نو دې صورت کې د اخلاص خبره علم ضروری دی بغیر د علم نه چې څوک هر یو کار کوي نورانی دی دنیایي امور کم دي یو کس د دیوان په وهلو نه پوهیږي اغا دیوالونو وحی نورانی بے یو کس با پلسترو نپوئی گی و پلستره کئی ننیشی کولے پا دروازو نپوئی گی و دروازی جوڑائی بغیر دا علم دا دروازو نا نده با ورانی نو درست دا دین خبرم دا چی دا غی علم نئی حاصل کرده و خبری کئی نو آغا با خطا کی بغیر دا علم نا دی چاکی درش برابری دی زگو سالی وئی بای علم چون شما بای الگداخ کبی علم نتوان خدا را شناخ پا علم پسی دا مبتعی پشان وری کیدر پکار بی علم انسان اللہ نبی جنی نبن بسو پی جنی او زمان دری کد زنی دا اوچ دکلی وعالیم تیرشوی دیر بخوا مولانا نقیب احمد اوچوی نا ده نظم دی کتابونو باندی اغا حاشی کردی نازه بزیری کی چه دغا کوپر دی بسته چه تبی علم شیخی که دا کوپر استاد پار بسته چه بی علم شیخی که چه بغیر دا علم نسوک یو کار کئی دا دنیا نو آغا کی دیو رانی دا دینا کیوں رانی پا دیو جبانی امام بخاری سی کتاب علم کی باب خوده باب العلم قبل القول والعمل چې دا وینا د عمل نه مخکې به علم دغی او قران کریم کې د کلمې نه مخکې علم لري فعلم انه لا اله الا الله سورۃ محمد کې راځي اول علم از د کدرس لا اله الا الله و چې علم د قران د سنت سره نه نو هغه با ګندا عقیده ته خوشبو عقیده وای ګندا عقیده وای د خوشبو عقیده وای ترې کړي او هغه چې چا په کمزه کې تباہ خلاق نه هلاکی و نو علم د قران او د سنت د زوريش بغیر د علم چې سو کامل کوي د قران په اصطلاح کې ورته زوالین وای زوالین د نسواراو صفت زګا غیر اهم با اهم کوي او هم بغیر اهم کوي علم هو سشتین نو غیر زریسیز به اسمان تر سوالي او یو زریسیز به او کټ تزمه کی تر سوالي او دیم سیز عمل دی چې علم دی وګړو نه نه پس عمل ولی غیر به سره وو چې په عمل نه کوي نو قران کریم کې راز خلق او تمغظوب علیهم و تیرا یهود او علم کړو په علم عمل نه کول دویم سیز عمل دی ویازی معلومات امکار نور که دوسر دیر حسیل که خوش عمل پینه که نسا بیادی یهودی جوڑی گی امونگ او تاس چموز که نمازی که دعا دا کو اهدین سورات المستقیم ایا اللہ منتصید الارو خی سورات اللذین انعمت علیهم سید الارو دا اغچا دا جتاب انعام کرے غیر المغضوب علیهم ولن دعالیم دا مغضوب علیهم لار رات مخایت یهود او دا زوالین مخایت نسوارا ندویم جوز دا شریعت اغا عمل شو ندریم اخلاص قیل اموی عمل ویخو اخلاص نی اند اللہ رضا نی نبیام دا عمل نری مقبول لکن نبی علیہ السلام فرمائی ربا سوائمی لیس لہو من سیامیہی اللہ زوما دیر روجنی ہون کی اغو تا در روجی نصرف دغا خبرہ میلاوشی جزان تگے کی نور اغو سواب نمی لیوی گیا اغرم بقائمی لیس لہو من قیامیہی اللہ سہر دیر شکرون ہون کی او قیام اللیل کون کی اغو تا در قیام اللیل نا سوا در زن بی خواب کورن نور سنمی روی ولی زکر چی اخلاص پا کنی اخلاص در اللہ رضا تا ولی ادر یا در پار خودنی در پار کئی در شپی پاسا خودی سنی چی بیا مخلوق تزان کار کئی او لوڈ سپیکر دی لگو ولی چی اوز قیام اللیل کون علاکی لوڈ سپیکر دی سزورت دری سلور کسان با ولانی جماعت کی اور سپیکر یہ لگو لئی نو دید ضرورت کمی ہو دیا ہنٹنگ دا گن دا آواز نرسی لڑ سپیکر والا گو مسئلی بیانی آواز نرسی خلق و طول گو ضرورت او دشپی پر ٹیم کی جتا پاسی او پیزش پک کا سوالانی نو لڑ سپیکر لگو لئی کم ضرورت تے دی مقصد ہم سدھا دے چ خلق تو خودنه ای زه قیام ولیر کوم نبی علیہ السلام ډیر د شپې پاسې دن کی وای د ځان به خوا وکاو نو ویلاو ته نو سمې لاو نشه نو که سو به خبره وکي نبی ا قیاس وې دا په حرمینو کې لسی کی نو کوم غلط جنا کار کړي نیو طرف ته بداو مزر داله عام خلق دې لري په حقوق ته په پته ده چاغو وې زموږ دوه اصول دي قال الله وقال الرسول چ اللہ سے ویلی او پیغمبر سے ویلی او مینس کی بل کشی تک تلاڑی نو کافر کی نو که قیاس دے ویلو کو کافر کی دادا وہ مذہب دے او بل طرف دے جدر دے کی تپوسو کی جتا دا رکس پی کروی لگے نو نا قرآن شتے نا حدیث شتے نا قال اللہ شتے نا قال رسول قیاس دے ویلو کو آغا عربو باندی نو یہ خود کپر کار بخبر اخلا وقت خودوین دا چی قیاس کیم خطا شو قیاس کی مسلور خبری بھی یو مقیسی بل مقیس علیهی بل حکمی بل علیت مشترک یو تا پرعوی یو تا اصل وی یو دا غی حکمی بل بلک علیت اصل کی کم علیت ان دا پا پرعوی مددیزی گی لڈ سپیکر دا مقیس شو پرع شو او دا حرمین لڈ سپیکر اغا مقیسون علیهی شو اصل شو او حکم دا شو چی پر لڈ سپیکر موسکوا علت تو لے سرے بس علت کی خطا شد حرمینو کی کتیگی پر سپیکر نو پر لکنو خلق دی چواز اگو تا نرسی ادھا تو پیزش پر کسا والا دی علت کی خطا شد نیو دا کو برکار دی داو کو پا خفل مذہب بانی چی قیاس کی وقت او دوی باکیم بیا خطا شد علت نیشتی امیز دی حال تی که پر لکنو خلق دی آواز نرسی ادھا تی اس تا آواز رسی گی نولی لٹ سپیکر لگی نبل خبر بکی دادا چه گو رئی ده یهودو نخی قرآن خودل قرآن چه سو کوئی آرچا مرز آخی ده یهودو دا نخی ری چه زینی کتاب منی و زینی نمانی افتو منونا بباز الکتاب و تکفرون بباز زینی منی زینی نمانی نو دلسی داخل چه قیاس اوکلو پا حرمینو چارمینو کی لٹ سپیکر لگی نو منگا لٹ سپیکر لگو نو صرف دغه منی بارمینو کی خوشد رکا دی تراویی کی گی نو داولی نمانی افتو مینو نبی باز الکتاب چی لٹ سپیکر دے و تک پورو نبی باز چی شد رکا دی بارمینو کی شد رکا دی تراویی کی ادیو شد رکا دی نشتے اتری دا دی یهود و علامی دی دیو جن مخلق دوی د الله باندې قرآن تر شي کی وی وی داخله په امنه دوه کوي او په قرآن نه لري وی داخله به مسلمانین او تمام او بیا په د بسیدی څخه خلق راځي چې کافر کوي به مو پته وته نه واشته انداز کسی شو رو گردی اب قروبه ده یهود و ده دجال او خلق کنم پیگو روان و پر اغا سو پیوی جا قرآن میره قرآن وانا تندیسی اغو نشو اس پیره عام خلق دو پکی نتاز با خدمت کی در درخواست ده خبکی گئی ما ستاز نمو سنوارو مو داوی قرآن تراشی کینی داوان تراخیر پوری واوری تاز تو با در خلق و مرزون معلوم شی بیا سو پیشی دو پکوار امال وزرات نم ته مرګر نه یو قسمه تا وی هر جو یو سودا وی بل هغه وی موږ ته چاو من ما وی دغه چلې ګرم چې وای قران وای نو به تاسو پته لګي چې دا سره کوم خبره کیږي د پکې سره راځي او دا بل سره چې موږ ته په خلاله دي خدای الله رضا ده په لګي ته پته خبره لګي تا دا بل له چې غیر له چې معلومي قران موږ نه وای موږ څنګه پته ده نه اخلاص ته دی وجنش بسم الله الرحمن الرحیم بلوائے پیغمبرہ موشان دا دے اللہ احد اللہ یو دے اللہ سمد اللہ بی نیاز دے لم یلی سوکین دی راوڑ ولم یولد اچان دی راوڑ لم یلی سوکتین دی پیدا شو ولم یولد دچان دی پیدا شو ولم یکن لہو کفو و ناحد انشتی دلہ فمیسل ہی سوک اول لفظ قدر اغلو نو دا ذهن کی کینو دا قرآن کریم بنزہ قنا لیتا دا قرآن کریم اول حق دار چی پری و ایمان راوی دویم حق دا قرآن دار چی دا بجدکے دریا الفاظ مانا مقصد دا بجدکے او دریم حق دار چی دا بیا دا اللہ مخلوق ترسے خلق تبی بیانے او دریم عمل کول دی عمل ویکے سلورم دا برسید اللہ مخلوق او پنزم پی سلی وقت پلی پا قرآن کی یو حق ایمان شو پا قرآن چو قرآن سو نمانی مسلمان نلے او بیم دری ازد کول دریم پری عمل کول سلورم دا بیان اول او پنزم پری خپل پی سلی کول دا پنزه حقون دا قرآن پا قرآن ازد شو او سکول دا بیان چې بیانې نو کوم خبره مخکې کې اهم او ضروري خبره مخکې کول وکړه دا کافر دای او سازش دی چې هغه مسلمانان په غیر ضروري خبرو کې اړم کې د بار لري چې هغه ضروري کار دې نه پاتې شي ضروري خبره دا ده چې د خلکو د عقایدو اصلاح وشي علما کرامو الله دې اول ډېر اجر ورکړي حق پرست او دا میشن شروع کرده و ده تو فاقیده خرابی دی و قرآن سی دا او دا قیدو اصلاح کواد نو یهود و تمیز کی خبری روا چوالی نو قروعی مسئلو کی اختر قروعی مسئلو جاگه در آجه مرجوع مسئلت او طول کتابو نڈک دی در اکو برد اسلام خبر ندا خدا یو خبر ده چه آیا منظر کی آمین خزور روی لگوره دی او کپرد بی لگوره نزینی علماء دا احادیث و دا قرآن کو آغا تشریحا بسوش کرو یہ رفت ہوئی غورت او زینی ہوئی چنا پزور ہوئی غورت او اکپن در ایت سوش کی او دیسی مقصد در ایت کچا پزور ہوئی موزی وشو کفت ہوئی نوانش او یا چا پت ہوئی موزی وشو کفزور ہوئی نوانش دا در آجین مرجو مسئلی اوز دا سی خلق پیدا کرا چاہو بکورایی نم کئینا سریکو چا ناظر وای نو من بخاری پتہ نو لیس ایو حدیث دی غو نه نیولې نو یوز دا وای بیا تر دوک کای سنیا دوک کای و یرا مو کنه وای دا چې تاسو نو نه خو چا قران دی یو یو سود حدیث نه یو وای و دا دې دا پیغمبر حدیث دی او دا دې دا کی امام خبر دا زم په ایمان امام بوانی پیا دی او دا کوم شمالي مشهور نه دی امام شافعی دی او کوم چې هغه مراکش کې نه د امام مالک یاري مذهب دی وای دا د پیغمبر خبره ده دا د امام ابو حنیفه خبره ده اوس د پیغمبر باندې امام ابو حنیفه باندې نو تاسو په خپل وای چې تاسو دې یو خبره سوګوږي نو تاسو به سوای په دې شوي چې مونږ د پیغمبر په نوم کې مان وایو په سره امه کې دا د ابو بکر او دوکا امام باندې پچړتم د قران کې را پرانه دي انې مې ماري او قران کې خپل ورن سره ټول په حاري سره خدای دوکا دا چل دی او دا چلو ته چاو دی دا او مستشرقین چې په برتانیې دي هغه چې په دنیا راګي هغه چې په امریکا کې دا چلو ته وو په دی عام خلکو د حاري سره نه شته مسره دې دا ته وایي امام سے ہوئی تاسو با امین کو زور نه وای امام ګور دا حدیث ته سفیان حدیث ته بری کو چې پیغمبر امین کو زور وای و دا دا خیانت ته دا د کو پر دے چې امام سے بری نه ذکر کړي چې دا شعبہ پر روایت کې راځي چې نبی اسلام کله غیر مغضوب علیهم ولا الضالین کوي نو امین یو आवाज پټ او صحیح حدیث دا اوس نه ذکر کړي سوې امام باندې پرې سوې او پیغمبر دې سوې ریزان پیو اور او مقصد بری کیم دارے چې هر بری پوری مسائل کې ارتش چې مو بری غړم شو دا وای يهوديت بچلي کې هغه مخ ته روان او نصرانيت به هم ته روان او نور کافر او مخ ته راځي کې راځي مخ ته وای کی او کار وشي نن زه ورې خبر را مخ ته کا چې دا غیر اسلام دا غیر اسلام سره دي چې کما اسمان پیزه خبرې ته تیار دي یو چې دا نظام څو چلې د دې پیدا کوونکي دی د دې لپاره یو چلوونکی دی چې الله دی دویم هغه یو دی دریم د هغه صفتونه دي هغه صفتونه یې بل چا ته دي ورکړه څلورم د هغه کارونه دي هغه کار چې کوم الله کې بل څوک یې نشي کولی او پنځم هغه یو شریعت او دین رالېږلی دی باقې نور داسې خبرې دي چې هغه ته مني په ظاهر کې صاف هغه کې راځي یا نه راځي او دې صورت کې انکشاف هوا دا لا وجود ته اشاره شو یو ځان شته دا نظام چلی نقشبه نقاش کې آیت بدی صورتي رامی مصور کسن دیر سمچنه که خلق و ملک و بشمار خود بخود پیدا شوانگی پردگار یو نقشه بغیر نقشه جلون کینا نخکاره کینا یو تصویر بغیر تصورت تصویر جلون کینا چانده نیده داس دا ټول مخلوقات هم په پرده نه پیدا شو یو ذات شته چې راځي نه په داهر یو ورځو شو په لاسې پو اها دیو نه دا توحید شو د ایران په مجوس ورځو شو شای خدایان بری یو د خیر کار کې بل د شر ایو ته یزدان می بل ته احرامان وی نورت کوشو آها دیو نه دونه دی نو دیر ہو بطری قولانه الله او سمد الله صفات شو الله بی نیاز رے خدا سے نور دا اللہ صفت انہی دی اللہ کی سنگ اور ادل کئی دا سے اور ادل منصوب نشی کوالے اللہ کی سنگ ادل کئی دا سے ادل منصوب نشی کوالے اللہ عالم و غیم نے بسیو کا عالم و غیم نشتا دا اللہ ٹوٹ سے بطن تیشار شو اور لم یدی دو لم یولد اللہ کارونا کئی یہاں بولی مئی ایشاو اینا سا ویا بولی مہیشا و زکور او یوزو جو زکران و ای ناسا ویجانو مہیشا و اقیما اللہ غزات تے چار اسری پلونا ورکی سامنے نہیں چار اسری سامن ورکی لونے نہیں چار ادبان ورکی سوشن کے ورکی دا کار در سکنے شکو ہے دا اللہ بچو دا ستو رتے چتا زوی بچین ہوئی تھی لکہ یہود و نسوارا ہوئی او دل سے عام مشرکین بھائی چلانی ازوری نیوئی تھی درس اللہ پاک یو شریعت رہ لے گلے پاکی احکام دے پاکی ہم تا بیان دے دا مغیبات ہو کہ دا بغیر ایمان نوڑی لیکن عذاب قبر شو عذاب قبر شتے سنگ دے مو کلی درے نہ دے ہر سنگ چے خود نیکاو دا پار با آرام بھی اور آہت بھی اور دا گنانگاو دا پار با عذاب بھی عذاب کو بھی ایمانی دا مسلمان دے اور جو سنگ دے و سنگ دے ہوتے سے بھنگا دے سے بھنگیلو در یہ مسلمان ہے ابھی اپنی راو مانے دکا نیمان ہو کچھ وہی دن بے ایمان نہ ہوئے و بالغیب آمننا وقد کان قومنا مسلون لیل اوصانی قبل محمدی من پا غیب ایمان نہ ہوئے لے حضر من قوم با من کارس ایمان نہ ہوئے غیب نمت وزنان سے خلق ایم پیدا کرنی هغه دا مسلې کړي چې په خبر کې عذاب دسي دی او دسي دی او مړي او یو ناو دی او دا چې وته وي وي دا عذاب خبر او بیا په پټه دی د کمرې لاندې شل مفتیان راوځي او دا ټول موږ شي شوم شواد هغه په پیران په سیمه نه کی وایي عذاب خبر نه نو یې دا دغه د یو کس په لاشو او بیا د ارمي او علانا نو ټول بشات کوي به مو ته نور مخې ته کړی امو به سي راوړو چې دا ځای ته به دی منو او ته یې سي منو بیا به مخې ته راغلی وي کنه هلته به بیا کیسونا چې ور بشات دی هلې غازی آباد جوړ سه کسان به کرا وایي نه بس دي تاسو به روغ کې هم دې سلوها نو یې هغه خبره راوړي وإذا تكون كريهة كلارا وإذا يوحاس رئيس يودا جنده في جنگ نمو بولارا فشي حالوا تيار شي نتاز جنتبان بولارا زي بيار تاسو جينو بيار ديو مديان تاسو يو وانديان تاسو يو مون بيادي سيو بيبدي بسي موز أمريكا دام دي يهود والا قسي أو داسي يو جاري خور كريري هنجزين غرب بزان بيو نزيت ميورسي فهو تيوي ألك زان لك خبرداتي شه روان دی او خبره بل طرف ته ځي مه کوئ بلی اوس یې دلکې دسې مفتیان هم په پیسو اخېستي چې زموږ خپل ایمان په قرآن دی حدیث دی د هغو د خلکو مفتیان یې اخېستي د هغو نظرې دا جوړې یو کتاب دی چې سنم دی محند او چې د محند عقیده د چا نه وه نو دسې کس به امام نه جوړی که تپوس کوي د محند سا قدر نو صرف دوه خبرې ورته پکې یادي یو دا چې پیغمبر علیه السلام نه دی وفات شوی خپل قبر کې دغه سي دنیا په ژوند باندې نه کوه ته وایي حساب لا نه مړ په قبر کې ویسي کېږي وایي نه نو بیا یې سره د سلام چې پاتې شو هغه په سابو ژوندې په قبر کې کېږي ته له هغه غرب نه کتابانه شي دا د پیغمبر تاسو کومه هټه کوي دې کوي او د نبی علیه السلام د پاره لا کوم مقام هغه اللهم رفیق الاعلى علامه جنت ته ورسه ولاړو جنت ته راغلو او جزئ در کی سالم اور روح پرتا دا که صحیح خبر دا قرآن ورتا کی جرم دی دیو کی دا صحیح نہ دا اور محمد دا غیر نہ دے دا سین دی پتی وس دے من کرے نہ دے کی پر دے مجھے تو پیغمبر علیہ السلام دا دنیا جو نہ عالم کے روانہ دا آغا مغرب تر مشرق اور طول علماء پر متنی نبی علیہ السلام پاسے اور دین چے کارو بلے کافر دے او بیا دا روح په جنت کې او جوسه سالما خپل قبر کې پراته فلا فتا او بل د حرام عمر راکې د الفاظ نو الله چې کوم خبره کړل هغه باندې دا پټې د بل عالم خبرې پای په وخت نه ځینې ناس کې راځي دا یو دي کار ولم یکل کو په ان الله باندې صبر سپنیش الله چې کوم دین را لګره هغه دین دی